बिटिया लगावल बहुत बात नइखे, सनहिया लगावल बहुत बात नइखे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, केहू के मुआवल बहुत बात नइखे, मुआ के जियावल बहुत बात होला। समझे न पोनी ताहर असली रादा, रूपवा के जाल में धरा गईनी दादा, ओ समझे न पोनी ताहर असली रादा, रूपवा के जाल में धरा गईनी केहू के रोआवल बहुत बात नइखे, केहू के रोआवल बहुत बात नइखे, रोआ के हसावल बहुत बात होला, सनहिया लगावल बहुत बात नइखे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। देखी देखी हमके अब ता हंसता जमाना, पागल समान हदे भैनी दीवाना, देखी देखी हमके अब ता हंसता जमाना, पागल समान हदे भैनी असरा धरावल बहुत बात नइखे, असरा धरावल बहुत बात नइखे, असरा पुरावल बहुत बात होला, सनहिया लगावल बहुत बात नइखे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। लाई के सने तू ता चली गईलू जब से, सूरज के घाम हम ता देखनी न तब से, लाई के सने तू ता चली गईलू जब से, सूरज के घाम हम ता देखनी न ताप से, दिल डहकावल बहुत बात नइखे, दिल डहकावल बहुत बात नइखे जियारा जुड़ावल बहुत बात होला सनहिया लगावल बहुत बात नइखे नजरिया चोरावल बहुत बात होला नजरिया चोरावल बहुत बात होला।